शुक्ल यजुर्वेद कर्णशास्त्रीय उपनिषद दूर और अयास्य अंगिरस ऐसे गुण विशिष्ट प्राण का उपासना करके वो समष्टि भाव को प्राप्त किया और जिससे ये पाप सब दूर रहे आसंग। अभी पहले वो व्यष्टि भावना था और बाद में समष्टि भावना हो गया, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न इस प्रकार के। बाघादि में जो तादात्म्य करता था, बाघादि परिच्छिन्न होने से तादात्म्य भाव था। जो प्राण में तादात्म्य किया, प्राण अपरिच्छिन्न होने से अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त किया। अभी टीका में ननो भीमानयोर विरोध अविशेषात बाध्य बाधकत्व व्यवस्था अयोगात द्वयोरपि मिथो बाधः स्यात् तत्राह। अभिमानयोर विरोध अविशेषात, परिच्छिन्न बाघादि में अभिमान था, फिर अपरिच्छिन्न प्राण में अभिमान हुआ, तो ये जो दोनों अभिमान में जो विरोध है वो तो इसका इसके साथ विरोध, समष्टि भाव का व्यष्टि के साथ विरोध, व्यष्टि का समष्टि के साथ विरोध है, तो अविशेष है, दोनों बराबर होगा। होने से बाध्य बाधकत्व व्यवस्था अयोगात, आपने कह दिए कि अपरिच्छिन्न प्राण के साथ तादात्म्य होने से, अभिमान होने से परिच्छिन्न बाघादि भाव का बाध हो गया, ये क्यों होगा ऐसे? तो बाध्य बाधकत्व व्यवस्था तो नहीं होगा, क्यों? द्वयोरपि मिथो बाधस्या, ये हो सकता है कि दोनों ही परस्पर एक ही साथ बाध हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। कैसे? 14 नंबर टिप्पणी दिए, सुंदर उपसुंदर न्याय कहते हैं, अर्थात सुंदर उपसुंदर ये दोनों परस्पर में विवाद करके दोनों ही जैसे नाश हो गए, तो क्यों बलवान और कमजोर ये दोनों में तो कोई निर्णय नहीं है, नहीं होने से दोनों ही क्यों नाश नहीं हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। तत्राह सुंदर उपसुंदर ये किस में? देवी भागवत में आता है, जो देवी अर्थात एक वो सुंदर उपसुंदर दो भाई थे और जगत को पीड़ा देने वाले, और देव पाठ के बाद आएंगे 8:30 बजे, वो देवी फिर उनका नाश करने के लिए, अर्थात देवी एक मतलब आकर्षक रूप लेकर के आए और ये दोनों उसको प्राप्त करने के लिए विवाद करने लगे, और विवाद करके वो दोनों ही आपस में विवाद करके मर गए। समान बल दोनों का था इसलिए दोनों ही मर गए। 8:30 बजे आएंगे जी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा 8:30 बजे आइए ना, ना अभी व्याघात मत करिए, 8:30 बजे आएंगे। हाँ जी जी, नमो नारायण। अभी भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा कि बाघादि विशेषात्मा अभिमान हेतु स्वाभाविक अज्ञान हेतु पाप का हुआ, पाप में जब आसंग था तो परिच्छिन्न भाव था, ये हो गया स्वाभाविक अज्ञान से ये पाप हुआ परिच्छिन्न भाव, और शास्त्र जनित ही प्राणात्मा अभिमानस तस्माद एवं विदह पापमा दूरं भवति इति उक्तम। तो एक हो गया स्वाभाविक अज्ञान से हुआ, दूसरा शास्त्र से हुआ, तो जो शास्त्र जनित होगा ये बलवान होगा। पूर्व पक्ष कहा दोनों समान बल होने से दोनों का बाध हो सकता है, सिद्धांत कहता है दोनों समान बल नहीं है, ये शास्त्र जनित है। शास्त्र जनित वो ही प्राणात्मा अभिमानस, प्राणे आत्मत्व अभिमान, ये शास्त्र जनित हुआ, शास्त्र जनित होने से ये बलवान होगा, इसलिए एवं विदह पापमा दूरं भवति इति उक्तम। एवं विदह अर्थात दूर गुण वाला और अयास्य अंगिरस ये गुण वाला प्राण में हूँ, इस प्रकार की उपासना करने वाले से पाप दूर रहेंगे, भवति इति उक्तम। क्यों? विरोधात, परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न ये दोनों भावों में विरोध है, तो अपरिच्छिन्न भाव ये बलवान है शास्त्र जनित होने से। टीका में उक्तम एव पाप ध्वंस रूपम विद्याफलम प्रपंचयितुम उत्तरवाक्यम इति आह। पाप ध्वंस रूप विद्याफलम ये कहा गया जो विद्वान को प्राप्त होता है, इसका प्रपंचयितुम विस्तार करने के लिए उत्तर वाक्यम मंत्रम उत्तर मंत्र वो कह रहे हैं भाष्य में। तद एतद प्रदर्शयति, इसको अभी दिखा रहे हैं, अर्थात तद एतद अर्थात जो विद्याफलम पाप ध्वंस रूप विद्याफल इसको दिखाते हैं मंत्र में, आगे पृष्ठा में मंत्र है। स वा एषा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य यत्रासां दिशामंतस तदगमयां चकार तदाशां पापमनो विन्यदधात तस्मान् न जनमियान् नान्तमिया नेत पापमानं मृत्युं अन्नो वायानीति। सा वा ऐसा देवता, इसका व्याख्यान पूर्व मंत्र में कह दिया गया था। सा देवता स्त्रीलिंग होने से सा कह गया, ऐसा कहने से अभी उसमें अभिमान हुआ जो प्राण देवता में समीप तरवर्तिनी। ऐसा देवता, वो देवता ने क्या किया, एतासाम देवतानाम, वो जो समष्टि प्राण देवता अन्य बाघ इत्यादि देवताओं का पापमानम, पापमानम का अर्थ मृत्यु। तो आसंग लक्षण ये मृत्यु है, यही पाप है। प्राण देवता अन्य देवताओं का पाप जो मृत्यु है उसको अपहत्य, अपहत्य अर्थात हटा करके अपच्छिद्य, उनसे वो पाप को छेदन करके यत्र आसाम दिशाम अंतस, ये सब दिशाओं का जहाँ अंत है, दिशाओं का अंत कहते हैं कि जहाँ शास्त्र संस्कार वाले मनुष्य रहते हैं वो हो गया दिशाओं का मध्य, और जो शास्त्र संस्कार वाले लोग जहाँ नहीं रहते हैं वो हो गया दिशाओं का अंत अर्थात वो दिशाओं से बाहर। तो अभी ये समष्टि देवता प्राण क्या किया, व्यष्टि देवता से सब पाप को हटा करके दिशाम अंतस गमयांग चकार, उनको सब चला दिया वहां तक ले करके वहां पहुंचा दिया। तद आसाम पापमनो बी नी अदधात, तद आसाम पापमनो अर्थात वो जो देवताओं का सब पाप था, आसाम देवता न उनका जो पापमन द्वितीय बहुवचन, सारे पाप को ले करके विदेश में पहुंचा दिया अर्थात दिशा मंत्र लेकर के पहुंचा दिया। तो वहां लेकर के वी नी अदधात, वी विशेषण नी नियक भाव में नीचा करके उनको सब अदधात स्थापन कर दिया अर्थात उनको शुद्ध हिंदी में कहने से भगा दिया, तिरस्कार करके उनको हटा दिया इस प्रकार की। वी नी अदधात नी नियक भाव में नीचा करके उनको वहां लेकर के छोड़ दिया। तो इसलिए जो दिशा अंत में लेकर के सब पाप को छोड़ दिया, कहते पाप को लेकर के दिशा अंत में हवा में छोड़ दिया, कहते हैं कि वहां जो सब प्राणी होंगे मनुष्य होंगे उन्हीं में ही छोड़ेगा, क्योंकि पाप जो है वो ऐसे अर्थात कोई आश्रय चाहिए उसको रहने के लिए, इसलिए उस देश में जो मनुष्य रहते हैं उनमें उसको स्थापन कर दिया। इसलिए तस्मात न जन्म इयात, उस जो दिशा अंत अर्थात जो अशास्त्रीय संस्कार वाले जो लोग जहाँ रहते हैं हो गया दिशा मंत, वहाँ के लोगों के साथ न इयात उनके साथ न जाए, मतलब न इयात अर्थात व्यवहार यहाँ न करे, अशास्त्रीय संस्कार वालों के साथ व्यवहार नहीं किए। वो कहाँ रहते हैं, कहते उस देश में जहाँ शास्त्रीय संस्कार है ही नहीं। और न अंतम इयात, अंतम अर्थात वो दिशांत अर्थात जहाँ शास्त्र संस्कार वाले लोग नहीं रहते हैं, अशास्त्रीय संस्कार वाले लोग रहते हैं हो गया अंत, उस स्थान को भी न जाए, उस स्थान को भी न जाए। कहते वहाँ तो आजकल और कोई नहीं रहते, खाली हो गया, कहते हैं तो भी वहाँ न जाए अर्थात जहाँ अशास्त्रीय प्रकृति का लोग पहले भी रहते थे वहाँ भी न जाए। क्यों, कहेंगे वो संस्कार उद्रेक करवाएगा अर्थात वो जड़ में भी वो सब अर्थात बन करके रहेगा जो कि संस्कार उद्रेक कर सकते हैं, वास्तविक क्या होगा ना स्मरण होगा, यहाँ पहले वो लोग रहते थे दुष्कर्म करने वाले लोग रहते थे, इस प्रकार के संस्कार होगा, इसलिए न जाए। और न जन्म याद कहा अर्थात वहाँ अशास्त्रीय संस्कार वाले जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से किंतु कोई लोग अन्यत्र आ गया जहाँ शास्त्रीय संस्कार वाले लोग रहते हैं, कहते हैं वो भी जन्म है, क्यों उसका संस्कार तो शास्त्रीय से बना हुआ है, उससे एक साथ भी व्यवहार न करे अर्थात उस देश को न जाए और वहां से आने आया हुआ व्यक्ति के साथ भी व्यवहार न करे। क्यों, कहते हैं नेत, नेत अर्थात ऐसा कहीं न हो जाए, भय मिश्रित ये अव्यय है। पापमानम मृत्युम अनुवायानीति, पापमानम मृत्युम समानाधिकरण है, जो पाप है मृत्यु है, अनु अव अयानी अर्थात वो मेरे पीछे न आ जाए अर्थात वो पाप मेरे में संश्लेषण न हो जाए, इस प्रकार की। इसलिए शास्त्रीय संस्कार जिनका नहीं है उनके साथ अर्थात ज्यादा व्यवहार नहीं करना, इसलिए कहा जाता है कि अर्थात संगम शरणम गच्छामि अर्थात साधकों के साथ ही जीवन चलना है। बहुत ज्यादा संसारियों के साथ व्यवहार नहीं करना है। टीका में पूर्व भाष्य में एवं विद कोड पत्र लिखा है, एवं विद उसके ऊपर जो नीचे दिया है कोड पत्र प्रकाशक का कोड पत्र टिप्पणी में कितना संख्या भाष्य के अंतिम पंक्ति एवं विद पापमा दूरम भवति इति एवं विद। अच्छा एवं विद वहाँ जो एक स्टार चिन्ह दिया है वो नीचे है ना, श्री कैलाश आश्रम प्रकाशक क्रोड पत्राणी लिख दिया नीचे एवं विद वो वार्तिक है, बृहद वार्तिक बृहदारण्य के ऊपर जो सुरेश्वराचार्य भगवान का वार्तिक है वो वार्तिक यहाँ लिखे है। हाँ है 113 नीचे है ना, इसको क्रोड पत्र कहते हैं, अर्थात भाष्य का वो पंक्ति के ऊपर वहाँ वार्तिक में जो स्पष्टता है उसको बड़े महाराज जी सब लिख दिए हैं, अर्थात ये सब देखने से और स्पष्ट होता है विचार। ठीक है, मृत्युम अपहत्य यत्र आसाम दिशाम अंतस्तद गमयांग चकार इति संबंध, मंत्र में इस प्रकार अन्वय कर लेना है। मृत्युम अपहत्य, मृत्युम अपहत्य अर्थात अपच्छिद्य, किससे कहते हैं देवताओं से, जो व्यष्टि देवता है उनसे। यत्र आसाम दिशाम अंतस, जहाँ ये सब दिशाओं का अंत है अर्थात जहाँ शास्त्रीय लोग नहीं रहते हैं और शास्त्रीय संस्कार वाले लोग रहते हैं, तद गमयांग चकार वहां लेकर के उनको पहुंचा दिया। भाष्य में सा वा ऐसा देवता इति उक्तार्थम, उक्तार्थम वाक्य, वाक्य उक्तो अर्थो यश सा वा ऐसा देवता, ये पूर्व मंत्र में कह दिया गया था। एतासाम बागादीनाम देवतानाम पापमानम, जो मृत्यु जो मंत्र में है एतासाम देवतानाम, इसका अर्थ कहते हैं एतासानम बागादीनाम, एतासाम बागादीनाम देवतानाम पापमानम मृत्युम, वो तो मंत्र में है साक्षात। अभी टीका में प्रश्न करते हैं, कथम पापमा मृत्यु उच्यते तत्रह, पाप को मृत्यु कैसे कहा जाता है, पापमा प्रातिपदिक है पापमन, तो प्रथमांत हो गया पापमा, ये पाप को मृत्यु कैसे कहा गया, इसके लिए भाष्य में कहते हैं स्वाभाविका ज्ञान प्रयुक्त इंद्रिय विषय संसर्गा संग जनिते न ही पापमना सर्वो म्रियते स ही अतो मृत्युष। यहाँ तक स्वाभाविक अज्ञान, स्वाभाविक अज्ञान अर्थात ये अनादि है, उसको कोई बनाता नहीं है। तद प्रयुक्त इंद्रिय विषय का संसर्ग होता है, अर्थात इंद्रिय विषय के तरफ चले जाते हैं, परांची खानी वितीर्ण स्वयंभू का गया उनका स्वभाव है, अज्ञान से वो चलेंगे तभी इंद्रिय विषय का संसर्ग होगा, संसर्ग होने से उसे सुख इत्यादि होगा, होकर के उसमें आसंग हो जाएगा, यही आसंग जनित पाप, आसंग होने से अर्थात आसक्ति हो जाएगा तो संस्कार दृढ़ हो जाएगा, यही पाप हुआ, उसी पाप से सर्वो म्रियते, तो आसंग होने से कर्म फल के लिए आगे जन्म प्राप्त होगा तो मरेगा अभी शरीर छूटेगा, सर्वो म्रियते स ही अतो मृत्युस, इसलिए ये जो पाप है वही मृत्यु, क्योंकि पाप के चलते ही मरता है। तंग प्राणात्मा भीमान रूपाभ्यो देवताभ्यो अपच्छिद्य अपहत्य, यह तक तम तम अर्थात तो पापमान मृत्यु को, प्राणात्मा अभिमान रूपाभ्यो देवताभ्य, पहले देवता से व्यष्टि भावना में थे, अभी प्राण को आत्मत्वेन अभिमान कर लिए, प्राण में मैं प्राण समष्टि भाव को प्राप्त करिए, अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त करिए, प्राणात्म अभिमान रूप देवता से पाप को अपच्छिद्य, जब तक ये देवता प्राणात्म अभिमान को प्राप्त नहीं किए थे तब तक उसका छेदन नहीं हुआ था, पाप उनमें था, अभी होने से अपच्छिद्य, अपच्छिद्य का अर्थ अपहत्य, तो पाप को अपहत्य किसे देवता से अपहत्य। टीका में अपहत्य इति पूर्ववद अन्वय, पूर्ववद अर्थात अपहत्य का, अपहत्य किस शब्द का अर्थ हो गया अपच्छिद्य, अपच्छिद्य का अन्वय किसके साथ है देवताभ्यो, इसलिए कह देंगे अपहत्य का अन्वय देवताभ्यो के साथ है पूर्ववत, जैसे अर्थात अपच्छिद्य शब्द का अर्थ हो गया अपहत्य पूर्ववत अन्वय। आगे टीका में प्राण देवता चेत पापमान हंति, अभी प्राण देवता ये बागादि देवताओं से पाप को हटा लिया। अगर हंती तो सदैव किंग न हन्या, ये सर्वदा क्यों नहीं करता है? ये लोग उद्गित गान करने के बाद जाकर के किया, प्रश्न का ये तात्पर्य है। सदैव किंग न हन्यात इति आशंक्य आह। भाष्य में प्राणात्मा भीमान मात्र तयेव प्राणो अपहंता इति उच्यते। प्राण अपहंता है किंतु कब होगा? प्राणात्मा अभिमान मात्रतया, मात्रता जब आ जाएगा। प्राण आत्मा है इस प्रकार की अभिमान, अर्थात प्राण आत्मा है अर्थात मैं प्राण हूँ, इस प्रकार की अभिमान मात्र, इस प्रकार की अभिमान होने पर ही, मात्र शब्द का अर्थ यह एव होने पर ही प्राण मृत्यु का पाप का अपहंता बनेगा। जब तक प्राण में अभिमान नहीं होगा तब तक अपहंता नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता सदैव किंग न स्यात्, अपहंता सिद्धांत का नहीं होगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में भवतु प्राणो बागादीनां पापमनो अपहंता, ठीक है अभी प्राण बागादी इंद्रिय में जो सब पाप थे उनका अपहंता नाश करने वाला हुआ। विदुषस्तु किम आयातम, इसका जो उपासना करेगा उसका क्या लाभ होगा? इति आशंक्य आह। भाष्य में उत्तर देते हैं विरोधादेव तु पापमा एवं विदो दूरंगमो भवति। विरोधात अर्थात अभी एवं विद जो उपासक हो गया उसमें समष्टि भावना आया, समष्टि भावना के साथ आसंग लक्षण व्यष्टि भावना पाप ये विरोध है, होने से पापमा पाप एवं विद पंचमी इस प्रकार की उपासना करने वाले से दूरंगमो भवति। तो दूरंगम प्रिय वशे बध खच, तो बध धातु से खच प्रत्यय हो जाएगा। आगे है सुपिश्च गमे हैं, अर्थात गम धातु से भी खच प्रत्यय हो जाएगा सुप उपपद रहने पर। सुपिश्च गमे, गमे है सुपी, गमे है सुपी, इस प्रकार है गमे है सुपी। ये वार्तिक है, ये सूत्र तो नहीं है, ये वार्तिक है। गम है सुपी उपसंख्यानम वाच्यम कुछ होगा इस प्रकार। गम धातु से भी खच प्रत्यय हो जाएगा अगर सुप उपपद रहेगा तो दूरंगमो भवति। किंग पुनश्चकार देवतानां पापमानं पापमानं मृत्युं अपहत्य इति, तो वो पाप को देवताओं से हटा करके फिर क्या किया उनको? इति देवतानां पापमानं मृत्युं अपहत्य अपच्छिद्य देवताओं से अलग करके किंग पुनश्चकार फिर क्या क्या उत्तर देते हैं? उच्यते यत्र, यत्र का अर्थ यस्मिन् आसाम प्राच्यादीनाम दिशाम अंतो अवसानम तत् तत्र गमयान चकार गमनम कृतवान इति एतत्। दिशाओं का जहाँ अंत होता है, दिशा प्राची इत्यादि इनका जहाँ अंत होता है, अंत अर्थात अवसानम तत् तत्र गमयांग चकार तत् पापमानम उस पापों को तत्र अर्थात वो दिशाओं का अंत में गमयांग चकार अर्थात गमनम कृतवान उनको लेकर के पहुंचा दिया। इति एतत् तो दिशाओं का अंत ये जो शब्द आ गया उसका अर्थ कहते हैं कि जहाँ शास्त्रीय संस्कार वाले मनुष्य नहीं रहते हैं। इस प्रकार की अर्थ कैसे आ जाता है इसके लिए सूत्र में विचार दिखाते हैं टीका में। गमयांग चकार ये तो निजंत है, तभी गमी होने से अनेकांश हुआ तो आम होगा, किंतु गमनम कृतवान अर्थात गमनम कारितवान इसका अर्थ ये लेना पड़ेगा, अर्थात उनको गमन करवा दिया, उनको चला दिया। कृतवान में तबतु हुआ तो कृषक तबतु हुआ तो होना चाहिए, यहाँ भी निजंत तो होना चाहिए था गमनम कारितवान कैसे? हाँ इस प्रकार लेंगे ठीक है। मैं अनंता का पूर्व पक्ष का शंका करना है कि दिश जो होते हैं वो तो जैसे नया एक लोग कहते हैं तो ये दिक वो भी विभि अर्थात ये व्यापक है, तो अभी ये कैसे आप कह दिए कि दिश का अंत हो गया? ये तो व्यापक है, दिख उसका अंत कैसे कह दिए? ठीक है। मैं अनंताकाश देशत्वाद दिशाम अंताभावात यत्र आसाम इत्यादि अयुक्तम इति संकते। अनंत आकाश देशत्वात, अनंत जो आकाश है वो तो व्यापक है, तो देश जो है वो तो व्यापक होते हैं, इसलिए अनंताकाश देशत्वात अर्थात अनंताकाश देश व्यापित्वात दिग अर्थात ये तो व्यापक है होने से दिशाम अंत अभावत, इसलिए जो दिग का इनका कोई अंत नहीं है, नहीं होने से यत्र आसाम दिशाम अंत कह दिया गया, ये बात अयुक्तम संकते भाष्य में। ननु नास्ति दिशाम अंत कथम अंत गमितवान इति, तो गमितवान निर्जंत कर दिए, तो दिशाम अंत तो नहीं है, कैसे उनको वहां तक पहुंचा दिए कहते हैं, उत्तर देते हैं टीका में, शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जन मध्य देश, शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जो जन है वो मध्य देश, और प्रसिद्ध श्यापि तद अधिष्ठितत्वेन मध्य देशत्वात्, कहते मध्य देश ये तो प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश हो गया ये विंध्य और हिमाचल का मध्य को मध्य देश कहते हैं, कहते वो तो प्रसिद्ध है, तो कहते मध्य देश तो प्रसिद्ध है, आप मध्य देश का अर्थ कर दिए शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जन, इनको मध्य देश कैसे कह दिए, तो मध्य देश तो प्रसिद्ध है, वो तो कई स्थान है, तो आप शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जहाँ रहेंगे उसके उत्तर देते हैं, तद अधिष्ठितत्व एवं मध्य देशत्वात्, जो स्थान को मध्य देश कहा जाता है वो शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जनों के द्वारा अधिष्ठित है, इसलिए उसको मध्य देश कह दिया गया, मध्य देश में शास्त्रीय संस्कृत लोग रहते हैं, वो लोग जहाँ रहते हैं उसको मध्य देश कह दिया गया। तत्रापि अंत्यज अधिष्ठित देशस्य पापीयस्तु स्वीकारात्, तत्रापि मध्य देश में भी अगर किसी गांव में किसी स्थान पर अगर पापी लोग रह जाएंगे उसको फिर और मध्य देश भी नहीं कहा जाएगा, मध्य देश का अंदर में भी जहाँ अर्थात शास्त्रीय संस्कार वाला जहाँ रहेंगे उसी को मध्य देश कहा जाएगा, जहाँ वो नहीं है उनको मध्य देश नहीं कहा जाएगा, ये तात्पर्य हो गया। अतः तं जनं तद अधिष्ठितं च देशम अवधिं कृत्वा, तं जनं तन अर्थात शास्त्रीय जनम, तद अधिष्ठितं च देशम उस अधिष्ठित देश अर्थात शास्त्रीय लोग जहाँ रहेंगे उसको अवधिं कृत्वा सीमा करके तेनैव निमित्तेन दिशां कल्पितत्वात्, यहाँ जो मंत्र में दिशा शब्द का व्यवहार किया गया शास्त्रीय शास्त्र संस्कारित मनुष्यों का वासस्थान को ले करके यहाँ दिशा शब्द कल्पना किया गया, इसलिए आनंत्य अभावात, ये कोई आनंत्य नहीं है, शास्त्रीय जन जहाँ रहते हैं वो कोई आनंत्य नहीं है, नहीं होने से पूर्वोक्त जन अतिरिक्त जनस्य तद अधिष्ठित देशस्य च अंततोक्तेर, पूर्वोक्त जन अर्थात शास्त्र ज्ञान कर्म संस्कृत जन, शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृत जन जो द्वितीय पंक्ति में दे दिया ना ये पैराग्राफ का ज्ञान कर्म संस्कृत जन, ये हो गया पूर्वोक्त, वो जन से अतिरिक्त जन जो शास्त्रीय संस्कारित नहीं है अर्थात अशास्त्रीय संस्कार वाले हैं, तद अधिष्ठित देशस्य च अंतोक्तेर, अशास्त्रीय जन जहाँ रहते हैं उसको अंत कहा जाएगा, उनके द्वारा अधिष्ठित जो देश है वासित जो देश है उसको अंत कहा जाएगा, अंत तो तेर मध्य देशाद अन्यो देशो दिशाम अंत इति उक्ते, मध्य देश से अन्य देश को दिशाम अंत कहा जाने से न काचिद अनुपपत्ति रीति परिहरति, कोई अनुपपत्ति कोई असमंजस नहीं है, तात्पर्य ये हो गया कि शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कारित व्यक्ति जहाँ रहते हैं वो हो गया दिशा, और जहाँ नहीं रहते हैं वो गया दिशा मंत, वहां लेकर के पाप को पहुंचा दिया, ये सब मंत्र इस प्रकार के कहते हैं, क्या तात्पर्य, कहते हैं अशास्त्रीय लोगों के साथ व्यवहार से दूर रहे, तो अर्थात आजकल तो कहेंगे तो जहाँ देखेंगे आसुरी प्रकृति बढ़ गया, ये कोई कहता था कि तपोवन जी यहाँ थे करीब 1920 से 1930 के आसपास, 30 से 40 के आसपास होगा, तब वो जब मतलब यहाँ से गए उत्तरकाशी गए तब ये बोल करके अब ऋषिकेश में असुर लोग भर गए, असुर लोग आ गए कहे, तो जब 100 साल पहले असुर लोग यहाँ आ गए तो अभी तो असुर लोग भर गए, ये बात होगा असुर लोग अर्थात जो ये शास्त्रीय अर्थात कर्म करने में जो बाधा देते हैं, जो ये सब उपाख्यान है ना, राम जी गए दंडकारण्य में सब असुरों को मारने के लिए, असुर लोग क्या करते हैं, कहते हैं ऋषियों का कर्म में, शास्त्रीय कर्म में बाधा उत्पन्न करना, ये सबको असुर अर्थात असुसुर अमंते, इंद्रिय भोग में रहने का है, मतलब अधिक चलने का। इसलिए किसी ने कहा कि सब तीर्थ स्थान अब सब टूरिस्ट प्लेस बन गया, ये सब मर गया इंद्रिय भोग अधिक। भाष्य में उच्यते सिद्धांति उसका उत्तर देता है, श्रौत विज्ञानवत जनावधि निमित्त कल्पितत्वात् दिशाम तद विरोधी जन अध्यूषितम एव देशो दिशाम अंतो देशांतो देशांतो अरण्यम इति यद्वत इति अदोष। श्रौत विज्ञानवत, श्रौत विज्ञानवत तथा श्रौत ज्ञान और तद अनुष्ठान, ऐसे वाले जन अवधि सीमा तद निमित्त कल्पितत्वात् दिशाम, जहाँ ये शास्त्रीय संस्कारित व्यक्ति रहते हैं उसको सीमा मान करके दिक का कल्पना होता है। और तद विरोधी जन अधिष्ठितम एव देश, अर्थात शास्त्रीय संस्कारित से विरोधी अशास्त्रीय संस्कार मनुष्य जो रहते हैं वो दिशाम अंत, जैसे देशांतो अरण्यम, देश का अंत अरण्य, तो अरण्य जो है वो क्या देश नहीं है, तो देशाम अंत अर्थात जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं वहाँ अरण्य कह दिया जाता है। इसी प्रकार की यहाँ दिशाम अंत जहाँ शास्त्रीय संस्कार वाले नहीं रहते हैं, देशांतो अरण्यम इति यद्वत, ये दृष्टान्त हो गया, इति अदोष। तत् तत्र गमयित्वा, मंत्र में है तत् अर्थात तत् गमयित्वा, तत् अर्थात तत्र, तत्र अर्थात वो स्थान में लेकर के गमयित्वा, किसको कहते हैं आसाम देवतानां पापमनः, द्वितीय बहुवचन, ये सब व्यष्टि भावना को प्राप्त किए थे जो बागादि देवता, उनमें जो पाप था आसंग लक्षण मृत्यु, पापमन इति द्वितीय बहुवचन विन्य दधात विविधम, अच्छा पापमन इति द्वितीय बहुवचनम, ठीक है देवतानां पापमनम इति द्वितीय बहुवचन, ठीक है इतना है अर्थात पापमन द्वितीय बहुवचन अर्थात बहुत सारे पाप इस प्रकार के उनको, विन्य दधात इसका अर्थ कहते हैं, विविधम बी का अर्थ हो गया विविधम, आगे नी का अर्थ हो गया नियक भाव है ना, नियक भाव अर्थात नीचे, नी अक अंश अंश धातु अर्थात गमन, नी अर्थात नीचे, नीचे भाव से अदधात, अदधात का अर्थ कहते हैं स्थापित वती, कौन स्थापन कर दिया कहते हैं प्राण देवता, तो प्राण देवता लेकर के उनको स्थापन कर दिया, कहाँ स्थापन कर दिया कहते हैं कि दिशांत में, वो दिशांत में कहाँ उसके कहते हैं आगे पाठ संशोधन करना है, प्राणात्मा भीमान शून्येशु, प्राणात्मा प्राण आत्मा इसलिए प्राणात्मा होगा भाष्य में, तो प्राणात्मा अभिमान शून्येशु, प्राणात्मा पुराने में ठीक है नया में ये नहीं है, प्राणात्मा अभिमान शून्येशु अर्थात जो प्राण में अभिमान नहीं करता है उसमें पाप को लेकर के प्राण छोड़ दिया, छोड़ा कौन प्राण पाप को कहाँ छोड़ा, दिशा मंत्र में नियोग भाव न स्थापित वती, तो कहाँ कहते कि जो प्राणात्मा अभिमान शून्य है उनमें अर्थात जो प्राण का उपासना नहीं करते हैं, तो समष्टि भाव को जो प्राप्त नहीं करते हैं स्वार्थ बुद्धि वाले हैं उन्हीं में पाप रहता है, प्राणात्मा अभिमान शून्येशु कहाँ कहते हैं अंत्यजनेशु, अंत्यजन अर्थात पामर अंत्यजनेशु, टीका में पूर्व पृष्ठ में दिया अंत्यजन नहीं, अच्छा हाँ किमिति अंत्यजनेशु पूर्व पृष्ठ में है, किमिति अंत्यजनेशु इति अधिक आवाप, भाष्यकार ने कह दिया ना अंत्यजनेशु प्राणात्मा अभिमान शून्येशु ठीक है उनमें लेकर के पाप को छोड़ दिया, किंतु अंत्यजन क्यों कह दिया, अंत्यजन अर्थात जो पामर चांडल जो शास्त्र संस्कार वाले नहीं होते हैं, ये अधिक आवाप, आवाप अर्थात ग्रहण, ये शब्द अधिक क्यों ले लिए, क्रियते तत्राह, उत्तर देते हैं अंत्यजनेशु इस प्रकार के कहने का तात्पर्य, अंत्यजनेशु एक नंबर टिप्पणी, पामर जनेशु पामर अर्थात शास्त्र संस्कार रहित, ये मनुष्यों को अर्थात सबसे नीचे हो गए पामर, उनके ऊपर हो गए सकाम कर्मी, शास्त्र का ज्ञान हुआ और कामना से व्यवहार करेंगे हो गया सकाम कर्मी, तो उसके ऊपर गए निष्काम कर्मी हो जाएगा, तो निष्काम कर्मी कर्मयोगी, उसके ऊपर कर्म संन्यासी, चार प्रकार के विभाग हो जाएंगे, पामर सकाम कर्मी कर्मयोगी सन्यासी, सन्यासी अर्थात कर्म कर्म सन्यासी और कर्मयोगी अर्थात निष्काम कर्मी। अंत्य जनेशु इति भाष्य में उसको क्यों अंत्य जनेशु कहें तो भाष्यकार उत्तर देते हैं सामर्थ्यात सामर्थ्यात सामर्थ्य क्या है टीका में देश मात्रे पापमा अवस्थान अनुपपत्तिर दिशा में अंत में लेकर के छोड़ दिया क्या केवल वो खाली स्थान में लेकर के पाप को छोड़ दिए कहते हैं देश मात्रे पापमा अवस्थान अनुपपत्तिर तो देश मात्र में अर्थात कोई केवल स्थान में लेकर के जड़ पदार्थ में पाप को छोड़ नहीं दिया जा सकता है वो तो चेतन में ही आश्रित होंगे। भाष्य में इसको कहते हैं अच्छा आगे ठीक है मैं देश मात्रे पापम अवस्थान अनुपपत्तिर इत्यर्थ ताम एव अनुपपत्ति साधयति अर्थात केवल देश खाली स्थान में लेकर के पापों को छोड़ देना ये संभव नहीं होगा इसको भाष्य में कहते हैं इंद्रिय संसर्गजो ही स इति प्राणाश्रयता प्राणियाश्रयता अवगम्यते ये जो पाप होता है वो इंद्रिय संसर्गज और इंद्रिय संसर्ग ये तो प्राणी में ही घटेगा इसलिए प्राणी आश्रयता पाप मन प्राणी आश्रयता इसलिए प्राणी में छोड़ना पड़ेगा प्राणी में छोड़ना पड़ेगा तो अंत्य जन में छोड़ दिया इसलिए जो अंत्य जन संस्कार ये सबसे जितना हटे अधिकतमस उसमें भवतु टीका में आगे भवतु यथोक्त दिशा अंतस तथा च पापम संसर्गो अस्तु तथापि किम आयातम इति आशंक्य तस्य शिष्टे त्याज्यत्वम इति आह यथोक्त दिशाम अंतस भवतु जैसा कहा गया है तथा च पापम संसर्गो अस्तु जैसे पाप का संसर्ग अंत्य जन्म में हो गया जो कि दिशा में अंत में रहते हैं वहां चाहे हो तथापि किम आयात ये क्यों कह रहे हैं मंत्र इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं तात्पर्य पूछ रहा है आशंक्य तस्य शिष्टे त्याज्यत्वम इति आह शिष्ट पुरुषों के द्वारा वो त्याज्य है शिष्ट इसका लक्षण देते हैं वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व वेद प्रमाण है ऐसा जो मानते हैं कहते हैं वेद प्रमाण हम मानते हैं कैसे कहते हैं अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति वेद प्रमाण है वेद कहता है हम पहले कर देंगे अग्निहोत्र बाद में यवागु पाक करेंगे कहते हैं नहीं नहीं तो इस प्रकार की अर्थात खाली वेद को प्रमाण प्रमाण तो न मानना नहीं फल साधनांग से भ्रांति रहित तुम यहाँ साधन हो गया यवागु फल हो गया अग्निहोत्र फल साधन अंश में भी भ्रांति रहित होना चाहिए ये शिष्ट कहा गया ये दिया गया ना तर्क संग्रह में ये लक्षण शिष्टे त्याज्यत्वम शिष्ट लोगों के द्वारा वो सब त्याज्य है भाष्य में तस्मात तम अंत्यं जनं न यात न गच्छेत संभाषण दर्शनादि भीर न संसृजेत अंत्यम जनम जिनमें शास्त्रीय संस्कार नहीं है न यात न यात अर्थात न गच्छेत न गच्छेत का क्या अर्थ है कहते संभाषण दर्शनादि भी न संसृजेत न संसृजेत न व्यवहारित संभाषण दर्शन इत्यादि के द्वारा उनके साथ व्यवहार न करे तो बहुत ज्यादा मतलब तमस उनका होता है अर्थात शरीर को लेकर के बहुत ज्यादा ये विवाद करेंगे तो इसलिए वो सब नहीं है निष्कामता इत्यादि वो सब नहीं देखेगा उसमें भाष्य में तत् संसर्गे पापना संसर्ग कृत स्यात् पापमाश्रयो हि सः तत् संसर्गे वो जो शास्त्रीय संस्कार रहित व्यक्तियों के साथ संसर्ग होने से पापमना संसर्ग कृत स्यात् पाप के साथ संबंध हो जाएगा क्यों कहते हैं पापमाश्रयो हि सः वो तो पाप का आश्रय है उसके साथ व्यवहार करने से तज्जनित निवासं च अंतम दिगंत शब्दवाच्यम न यात जनशून्यम अपि वो जो तद जन निवासम जो शास्त्रीय संस्कार रहित जनों का जो निवास है वो अंत है दिशा मंत कहा गया दिगंत शब्दवाच्य तो वहां भी न यात न जाए कहते हैं जनशून्य कहते हैं तू भी न जाए जनशून्य हो जाने पर भी नहीं जाए टीका में क्या जी पता नहीं पर तो जाने से अगर वो संस्कार आएगा तब जानेंगे कि यहाँ पहले दुष्प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहां नहीं रहना है उतना अगर सामर्थ्य वाला है, किसी प्रकार के भी संस्कार मन में उठ सकता है, किंतु उसको अगर वो काट सकता है तब तो फिर उसको कहीं भी हानि नहीं, वो तो ज्ञानी होगा। किंतु जो संस्कार से प्रभावित तो हो जाता है उसको वो सबसे दूर रहना है। इसलिए कहते हैं ना कि साधु भी जहाँ इधर उधर जाते हैं भोजन लेते हैं वो सबसे सतर्क होना चाहिए, नहीं तो बहुत भोगी अगर भोजन देंगे ना वो सबसे संस्कार बने, मतलब वही संस्कार बनेगा। तो दुष्कर्म करने वाला अगर ये देंगे भोजन देंगे तो उससे ये होगा, पाप आएगा। यो अस्यान्नम अस्नाति स तस्या स्नाति किल विषम, कहते हैं दुष्कृतम ही मनुष्याणाम, वो श्लोक में है लोग, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, मनुष्यों का दुष्कृत पाप अन्न को ही आश्रय करके रहता है, इसलिए जिसका अन्न खाएगा उसका पाप को भी लेना पड़ेगा, शुद्ध अन्न प्राप्त हो ये अच्छा है। भाष्य में तो जन शून्य होने पर भी वहां न जाए, आगे कहते हैं जन्म अपि तद्देश वियुक्तम इति अभिप्राय, जन्म भी अगर उद्देश से वियुक्त होकर के अभी मतलब शास्त्रीय लोगों के देश में आ गया, कहते हैं उससे भी व्यवहार नहीं करें, इसलिए तो यहाँ है विदेशी, उनको यहाँ अर्थात रहने नहीं देंगे, भोजनालय में भी नहीं प्रवेश करने देंगे, वो सब था पहले मंदिर में भी प्रवेश नहीं देते थे, अभी तो मंदिर में आते हैं। जन्म अपि तद्देश वियुक्तम, पूर्व समय में विदेश में लोग बिल्कुल अर्थात वैदिक धर्म में बिल्कुल उनका संस्कार ही नहीं था, अभी जब लोगों में धीरे धीरे वैदिक धर्म का संस्कार आ रहा है तो ठीक है कभी कभी, और कभी कभी दिखता है जो अर्थात ये वैदिक धर्म को थोड़ा बहुत मानने वाले उनका आचरण में जितना शुद्धता है उनका आचरण में अधिक शुद्धता है, क्योंकि उनका वो होता है सभी का नहीं है, कुछ कुछ लोगों का अर्थात विदेशियों का प्राय अधिक होता है, वो लोग अर्थात बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हो जाते हैं, जो जैसा चलना है ऐसे ही चलेंगे, भारतीयों का जैसे तुरंत ही ट्रैफिक को बाईपास करना ऐसे बुद्धि जैसा है ना, अर्थात रास्ता मिलने से कुछ बाईपास कर जाएंगे, उनका ऐसा नहीं है, लोग बहुत अर्थात एक बार कह देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा हाथ धो करके जाएंगे तो आगे तो फिर हमेशा इसी प्रकार करेंगे, उनका संस्कार धीरे धीरे हो रहा है तो ठीक है। जन्म अपि तद्देश वियुक्तम इति अभिप्राय, टीका में निषेध द्वयस्य तात्पर्य माह, दो निषेध किया गया, न जन्मियात न अंतमियात, वो जनों के साथ भी व्यवहार न करे और उस स्थान को भी न जाए, इसका तात्पर्य हो गया वो जन अगर वो स्थान से अन्य स्थान पर आ गया तो भी उससे व्यवहार न करे, और वो स्थान भी जन शून्य हो गया तो भी व्यवहार न करे, ये दोनों अर्थात इस प्रकार के, केवल जन स्थान मिलेंगे तो भी व्यवहार नहीं करना है, ये नहीं है एक एक अगर हो गए तो भी व्यवहार नहीं करना है। टीका में प्राणोपास्ति प्रकरणे निषेध श्रुते तद उपासकेन एव अयम निषेधो अनुष्ठेयो न सर्वे रीति आशंका, ये तो प्राण उपासना का प्रकरण है, निषेध भी कहा गया कि उस देश में न जाए लोगों के साथ व्यवहार न करे, होने से उपासकेन एव अयम निषेध, ये उपासक के लिए निषेध किया गया, जो प्राण उपासना करेगा उसको ये नहीं करना है, तो न सर्वे दूसरे लोग तो ये कर सकते हैं। दे इतिहास भाष्य में नेद इति परिभयार्थे निपात, परित भय नेद, कहीं ऐसा न हो जाए इस प्रकार के निपात, इत्थम जनसंसर्गे पापमान मृत्युम अन्नवाया नीति, भय किस कारण से, कहते हैं इस प्रकार के जनों से संपर्क होने से पाप जो मृत्यु ये इसके साथ मेरा संबंध न हो जाए, अनुवायानी इसके लिए कहते हैं भाष्य में अनु अव अयानी, अय अयानी अर्थात अय धातु से लेंगे अयानी लोट लकार उत्तम पुरुष के वचन, अर्थात अनुगच्छेयम अर्थात वो मेरे पीछे न आ जाए, भी तो न जन्म अंतं चयात, वो जनों के साथ व्यवहार न करे वो स्थान को भी न जाए, इति पूर्वेण संबंध। नेद मंत्र में है ना, नेद जनमियात अंतमियात मंत्र में है, नेद अच्छा नेद पापमान, हाँ नेद पापमानम अंतिम पंक्ति, हाँ न जनमियात न अंतमियात, ये दोनों निषेध करते हैं, क्यों करते हैं, कहते नेद पापमानम अर्थात ये अर्थात कहीं न आ जाए, अत्यंत भययुक्त ये निपात। आगे वो स्थान को भी न जाए, वो व्यवहार भी न करे। इसलिए पूर्व में कहते हैं कि महात्मा तो अर्थात ये भारत देश का अतिक्रम अर्थात तो समुद्र पार न जाए, ये कहते थे। समुद्र पार एक बार पूरी जी कहीं गए थे कथा करने के लिए, वहाँ एक व्यक्ति मिले जो अंडमान में बनाए हैं अपना आश्रम बनाए हैं। वो बोले कि चलिए हम बंदोबस्त कर देगा सर। तो बोले अच्छा ठीक है, मर जा सकते। फिर आने के बाद पूछे तो समुद्र पार नहीं होना है, किंतु अंडमान तो जा सकते हैं, वो तो भारत का ही अंग है। इच्छा है तो सर्वत्र जा सकते हैं, इच्छा नहीं तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। भारत का अंग है वो ठीक है, किंतु संस्कार कितना वो सब देखना है। ठीक है, मैं इत्थम श्रुति उक्तम निषेधम न चेद अहम कुरियात। श्रुति के द्वारा जो निषेध कहा गया है, अगर ये श्रुति को मैं पालन नहीं करना हो तो ये निषेध को अगर मैं पालन नहीं करूं, न चेद अहम कुरियात अगर पालन नहीं करूं, ततः पापमानम अनुगच्छेयम, पापों के साथ मैं संबद्ध हो जाऊंगा। हेतु कहते निषेध अतिक्रमात्, निषेध का मैं अतिक्रमण कर जाऊंगा, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से पाप हो जाएगा। इति सर्वस्य भयं जायते न प्राण उपासक, प्राण उपासकस्य एव, केवल प्राण उपासक के लिए ये बात नहीं है, सभी के लिए। अतः सर्वोपि पापात भीतो न उभयं गच्छेत, वाक्यं हि प्रकरणात् बलवत् इत्यर्थ। पूर्व पक्ष कहा प्राण का प्रकरण होने से, प्राण उपासना का प्रकरण होने से प्राण उपासक के लिए लगना चाहिए। सिद्धांत कह दिया कि ये वाक्य है, वाक्य प्रकरण से बलवान है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। तो सिद्धांत कहता है कि सर्वोपि पापात भीत, सभी पाप से भीत होते हैं, भय करते हैं, इसलिए न उभयम, जन और देश दोनों को न गच्छेत। क्यों? वाक्यम ही प्रकरणात बलवत्, निषेध वाक्य में है, प्रकरण प्राण उपासना का है, इसलिए वाक्य बलवान है। ये प्राण उपासना का प्रकरण होने से केवल प्राण उपासना उपासकों को लगना ऐसा बात नहीं है, सभी के लिए है। अच्छा आगे टीका में द्विविधम उपास्ति फलम पाप हानिर देवता भावश्च। पाप हानि और देवता भाव, ये दो उपासना का फल आरंभ तो हुआ था देवता भाव, समष्टि भाव हिरण्यगर्भ उपासना आरंभ हुआ था, उपासना का फल दो हो जाएगा। क्यों? दूरम, अभी दूर नाम से उपासना करेगा तो पाप हानि भी फल है। तत्र पाप हानि उपदिशता प्रासंगिक साधारण निषेधो दर्शित। पाप हानि का प्रधान कहा गया था, पाप हानि प्रधान है, उसको उपदेश कराते हुए प्रासंगिक निषेध, साधारण निषेध सभी के लिए, जो प्राण उपासक हो चाहे प्राण उपासक न हो, साधारण निषेध दर्शित सभी के लिए निषेध कर दिया गया, जन और देश दोनों को न जाए। संप्रति देवता भावम वक्तुम, पाप हानि उपासना का एक फल हो गया, दूसरा हो गया समष्टि भाव प्राप्ति, उसका फल कहने के लिए वक्तुम उत्तर वाक्यम, वाक्यम मंत्रम, उत्तर मंत्र इति प्रतीक उपादान पूर्वकम आह। आगे मंत्र का व्याख्यान भाष्यकर भगवान प्रतीक लेकर के कर रहे हैं। मंत्र है पहले एकादश मंत्र, सावा एसा देवता एतासाम देवतानाम पापमानम मृत्युम अपहत्य अथ एना मृत्युम अत्यवहत। सावा एसा देवता, देवता प्राण देवता समष्टि देवता, एतासाम देवतानाम जो व्यष्टि बागादि अभिमानी देवताओं का पाप को, पापमानम मृत्युम समानाधिकरण, समष्टि देवताओं में जो पाप था वो सबको अपहत्य, अपहत्य अपच्छिद्य करके, अथ अभी देवताओं से पाप को जब हटा दिया तो देवता लोग अपना व्यष्टि भाव से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे अर्थात समष्टि भाव को प्राप्त कर गए, पाप हट गया तो मृत्यु का वो लोग अतिक्रमण कर लिए। तो प्राण जो इनसे मृत्यु को हटा दिया तो ये देवता लोग सब मृत्यु को अतिक्रम करके, तो अथ एना, एना द्वितीय बहुवचन अर्थात एना हा देव, एना देवता हा, ये सब देवताओं को मृत्युम अत्यवहत, मृत्युम द्वितीय एक वचन अत्यवहत अतिक्रम्य अवहत अर्थात ये सब देवताओं को मृत्यु को अतिक्रम करके चला दिया अर्थात मृत्यु को अतिक्रमण करवा दिया। वह धातु है ये द्विकर्म को होगा तथा श्यान्य क्रिय वह सु, क्रिश इसलिए एना भी द्वितीय बहुवचन, मृत्यु भी द्वितीय, दोनों को। तो मुख्य हो गया कर्म मृत्यु को, और ना वह धातु का कर्म हो गया देवता, तो वास्तविक मृत्यु भ्य एना अत्यवहत इस प्रकार के होना चाहिए था, मृत्यु से इनको अतिक्रम करवा दिया। उसको भी अभी संप्रदानों को भी द्वितीय हो गया अकथित। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं शुद्रा।